www.attableek.com, The Reviver of Iman. ظاہر بات ہے کہ صحابہ کا ذکر ہوگا, تابعین کا, ٹھیک ہے, رحمۃ اللہ علیہ ہوگی, حضرت حسن حسین کا ذکر, ان کے ساتھ ساتھ حضرت فاطمہ کا ذکر بھی کیا تھا. یہ ہم سب لوگوں کے لیے روحانی غذا ہے, ان کا ذکر ہوتے ہی رہنا چاہیے. آئیں ذکر نو مان لینا ہے امام حنیفہ, امام حنیفہ کے دل کے بارے میں تو اس کا ارادہ کرو کیا کرو. یہ حضرات کیا سراپا خیر, سراپا خیر. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی اقتضا کی توفیق میں مطلب ہے. چونکہ حضرت معاذ شاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کا ذکر کرتے رہتے تھے, ان کے اشعار بھی پڑھتے تھے, سناتے تھے مجلس میں. تو آج میں بس پوچھا ہوں, یہ ہوا کہ آج اسی کو لے جان کر دوں, حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ ہو گیا, انہیں کی اولاد یہ بھی ہے. فرماتے ہیں حضرت سیدنا علی زین العابدین ابن حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جہاں تو ہو سکا مولانا جنوں کو نام لکھنے میں بھی میں نے بہت رعایت کیا ہے, بہت محنت, اللہ تعالیٰ اس محنت کو قبول فرمایا. ابھی آج کے لکھا ہوا تھوڑی نا ہے, یہ 40 سال پہلے کے لکھا ہوا ہے, 45 سال پہلے کے لکھا ہوا. حضرت سیدنا علی زین العابدین, حضرت سیدنا علی زین العابدین لقب, لڑکے کس کے ہیں؟ حسین کے. حضرت حسین کس کے صاحبزادے ہیں؟ علی کے. پورا نام علی, نام ابو الحسن کنیت, علی نام ابو الحسن کنیت, زین العابدین لقب ہے زین العابدین. حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند اصغر اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں. ٹھیک سے لکھا نا, تاکہ لوگوں کو وقت ہو, عظمت ہو, اسی لیے آپ کا لکھا وہ بھی آ رہا ہے 11ویں جلد میں انشاءاللہ. اچھا لکھا انہوں نے بھی, دونوں نے مل کے لکھا ہے نا, اس میں سب ہدف کر دیا, بہت اچھا ہے نا, بہت عمدہ. حضرت سیدنا علی رضی اللہ کے پوتے ہیں اور ریاض نبوت کے گلے تر ہیں, ریاض نبوت کے, نبوت کے باغ. عجیب بات, اور ریاض نبوت کے گلے تر ہیں. کربلا کے میدان میں اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجڑنے کے بعد یہی ایک پھول آ گیا تھا جس سے ساری دنیا میں شمیم سعادت پھیلی ہے, سعادت کی خوشبو. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام باقی رہا ان کی وجہ سے, ان کے بارے میں مولوی صاحب نے لکھا ہے, بس سمجھ جائے گی, ان کے بارے میں لکھا, حضرت کتاب کا پھینک دیا. ولادت باسعادت, حضرت سیدنا زین العابدین رحمہ اللہ تعالی 38 ہجری میں پیدا ہوئے. ابن معائنہ کا بیان ہے علی ابن حسین حج کو گئے, احرام باندھنے کے بعد جب سواری پر بیٹھے تو مارے خوف کے ان کا رنگ زر پڑ گیا. کیسے؟ اور ایسا لرزہ طاری ہوا کہ زبان سے لبے تک نہ نکل سکا. لوگوں نے کہا کہ آپ لبے کیوں نہیں کہتے؟ فرمایا ڈر معلوم ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں لبیک کہوں اور ادھر سے جواب ملے لا لبیک، لبیک نہیں میں حاضر ہوں، ادھر سے اجازت نہ ملے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیوں آ رہے ہیں ہمارے دربار میں، خوف خدا، اور ادھر سے جواب ملے لا لبیک تیری حاضری قبول نہیں، لوگوں نے کہا مگر لبیک تو کہنا ضروری ہے، حج پہ جا رہے ہیں، لوگوں کے اصرار پر لبیک کہا، مگر جیسے ہی زبان سے لبیک نکلا بے ہوش ہو کر سواری سے گر پڑے، صحیح کہا، اہل بیت نبی کے اجڑنے کے بعد یہی ایک پھول رہ گیا تھا، بڑا اچھا لگتا، جسے ساری دنیا نے شمیم سعادت سعادت کی خوشبو پھیلی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا نام باقی رہا. اسی طرح جب زور سے ہوا چلتی تھی اور آندھی آتی تھی تو عذاب الہی کے خوف سے بے ہوش ہو جاتے تھے، میں معمولی کل ہوں گرج ہوتا سب لڑکے لڑکے بڑھنے لگے، اللہ تعالیٰ ان کا رونا دوسرے ہی تھا. عبادت اور ریاضت، سعید ابن مسیب جو خود بڑے عابد اللہ بزرگ تھے، سعید ابن مسیب جو خود بڑے عابد اللہ بزرگ تھے، یہ حضرت علی ابن حسین سے زیادہ صاحب ورع میرے نزدیک نہیں گزرا، کوئی نہیں گزرا صاحب ورع. عبادت آپ کی زندگی کا مشغلہ تھا، اوقات کا بیشتر حصہ عبادت میں گزرتا تھا، شبانہ یوم میں 1000 رکعتیں پڑھتے تھے، اور اخیر دم تک اس معمول میں فرق نہ آیا، حضرت حسین زیادہ نماز نہ پڑھ چکے، بیٹے نے پورا کر دیا، تو کچھ ہی دن انتقال ہو گیا کم عمری میں. اس عبادت کی وجہ سے زین العابدین لقب ہو گیا، عابدین کے لیے زینت. قیام لیل، سفر و حضر میں کسی حال میں قضا نہ ہوتا تھا، اخلاص عبادت کا یہ حال تھا کہ حضوری کے وقت سارے بدن میں لرزہ طاری ہو جاتا تھا، حضوری کے وقت سارے بدن میں لرزہ طاری ہو جاتا تھا. عبداللہ ابن سلمان کا بیان ہے، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو سارے بدن میں لرزہ طاری ہو جاتا تھا. لوگوں نے پوچھا آپ کو یہ کیا ہو جاتا ہے، فرمایا تم لوگ کیا جانو میں کس کے حضور کھڑا ہوتا ہوں اور کس سے سرگوشی کرتا ہوں. ماحولیت کا یہ حالت تھا کہ نماز کے حالت میں کسی چیز کی خبر نہ ہوتی تھی. ایک مرتبہ سردے میں تھے کہ کہیں پاس ہی آگ لگی، لوگوں نے آپ کو بھی پکارا یا ابن رسول اللہ، یا ابن رسول اللہ، آگ لگی، آپ نے سردے سے سر اٹھایا تا آنکھ آگ بجھنے گئی. لوگوں نے بعد میں پوچھا کہ آپ کو آگ کی جانب سے کس چیز نے اس قدر بے پرواہ کر دیا تھا، فرمایا دوسری آگ، نہ کہ آگ تو بجھ جائے گی، وہاں کی آگ کیا ہوگا. 10 سال اب صوفیہ کے حال کو بیان کرتے ہیں، یہ کم ہے، بہت حضرت ہمارے کرتے تھے کہ صوفیہ کے پاس آیا کہاں سے، یہیں سے تو آیا، اس میں بھی یہی حضرات اثر ہے تمام صوفیہ کے، تمام صوفیہ کے اثر یہی حضرات احوال و کیفیات صوفیہ ہے، بہت کچھ ہے، ان حضرات کے سیرت سے ہم مستغنی نہیں ہو سکتے. ان حضرات میں نے لکھ دیا ہے فائدہ ان احوال رفیع اور مقامات عالیہ کے متعلق کیا لکھوں، یہ حقیقت لکھا ہے. ان احوال رفیہ اور مقامات عالیہ کے متعلق کیا لکھو سوائے حزن غم کے ان حالات کا اسے اشیر بھی ہم کو حاصل ہے سوائے کر دیا. اب تک نصیب نہیں ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے اور میرے متعلقین و متبعین کو ان احسانی حالات اور ایمانی درجات سے شاد فرمائے. آمین. امر بالمعروف اور نہی منکر میں اتنا اہتمام کرتے تھے اسے غفلت کو کتاب اللہ سے غفلت شمار کرتے تھے. کتاب اللہ موجود ہے تمہارے سامنے, کتاب اللہ کے خلاف کام ہو رہا ہے, تم بیٹھے خاموش. امر بن کا تاریخ, امر بن معروف اور نہی منکر کا تاریخ کتاب اللہ کو پتے پوچھ ڈالنے والا ہے بشرتے کہ وہ اپنے بچاؤ کے لیے نہ چھوڑے. لوگوں نے بچاؤ کا مطلب پوچھا تو فرمایا جب کسی ظالم اور سرکش کی زیادتی کا خوف ہو تب چھوڑ سکتا ہے, اپنے بچاؤ کے لیے نہ چھوڑے. لوگوں کے بچاؤ, لوگوں نے بچاؤ کا مطلب پوچھا تو فرمایا جب کسی ظالم اور سرکش کی زیادتی کا خوف ہو چھوڑ سکتا ہے, کچھ نہیں کسی معمول میں فرق کر سکتا ہے. اپنی جان کا بچانا بھی ضروری ہے, اسی سے گزرے تھے ظالموں کے ساتھ, ظالموں ہی سے تو گزرے تھے باپ ماں سب ختم, پورا اہل بیت ختم. اس سے معلوم ہوا کہ ظالم کے خوف سے, ہم نے لکھا اس سے معلوم ہوا کہ ظالم کے خوف سے بعض دفعہ امر بالمعروف و نہی منکر میں احتیاط برتنے کی گنجائش ہے. یہ ہمیں سب ٹھیک ہے. فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ ظالم کے خوف سے بعض دفعہ, یہ سمجھنے کی بات ہے ماشاء اللہ صاحب کا یہ گزر, اس سے معلوم ہوا کہ ظالم کے خوف سے بعض دفعہ امر بالمعروف نہیں منکر میں احتیاط برتنے کی گنجائش ہے. یعنی کہ جو بات ہو کہی دے نہ, احتیاط کرو. بعض دفعہ امر بالمعروف نہیں منکر میں احتیاط برتنے کی گنجائش ہے, اسے ایسا در حقیقت وقتی مسئلہ کے بنا پر ہوتا ہے جس کی رخصت شریعت سے ثابت ہے. تو اسی میں ایک نقطہ بیان کر دیا گیا, انفاق فی سبیل اللہ فیاضی اور دیا دلی آپ کا خاص وصف تھا. انفاق فی سبیل اللہ فیاضی اور دیا دلی آپ کا خاص وصف تھا. اللہ کی راہ میں بے دریک صرف کرتے تھے. فقرا والے حاجت کی دستگیری کے لیے ہمیشہ دست کرم دراز رہتا تھا. غلہ کے بوریے اپنے پیر پر لاد کر غریبوں کے گھر پہنچاتے تھے. حضور کے نواز سے پوٹے یہ کہا جائے گا نواز سے ایک ہاتھ سے کچھ کام کرنا گوارے ہیں کہتے ہم فلا ہیں ہم فلا ہیں. کیا تمہاری جس کو کہتے ہو وہی کیا ہے معلوم کیا ہے سے. ہمارے یہاں حضرت کیا تھا شیخ اوپر تو آنے نہیں دے. ہم لوگ خاص طور سے کام کرتے تھے, اپنا دیہات میں رہتے تھے, پانی بھرتے تھے, لے آتے تھے. اس سے حضرت خوش ہوتے تھے کہ یہ لوگ انہیں کی داماد ہیں, تین سے کرا لوگ خوش ہوتے تھے کہ اپنا کام اپنے سے کیا تھا. کبھی ہم ان کے دروازے پہ جھاڑو, ہم داماد تھے نا, جھاڑو دیتے تھے تاکہ حضرت خوش ہو. تو مزاج حضرت کا یہ تھا کہ شیخ خوخت نہ آنے پائے, چنانچہ حضرت مانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے حضرت کے بعد ایک بار. تو بار بار لکھتے ہیں مولانا میں آؤں گا میں آؤں گا. میں نے کہا حضرت, لکھا میں نے کہ ہماری خلوص میں کمی ہے کہ آپ نہیں آ پا رہے ہیں. میں فوراً کہا سامان کرو الہ آباد فوراً آ گئے. میں نے جب یہ کہلایا حضرت کے وفات کے بعد کی بات, ہماری کمی ہے, ہمارے خلوص کی کمی ہے کہ جس کی بنا پر آپ تشریف نہیں لا پا رہے ہیں. اتنا مولانا متاثر ہوئے کہ فوراً کہا فوراً چلو آگے رہے. پھر और जाने के बाद क्या कहा, फरमाया कि मैंने वहां शेखुखत नहीं पाई साहबजादगी, लाइक हम ही थे, अब हम आई नहीं तो क्या अब भी नहीं है, अब भी नहीं है, क्या है कुछ भी नहीं है, वहां का मामला बहुत है। लोग कहते हैं आपको मैं राज कैसे आई, मौलाना तो आप भी पूछते हैं, मां मूसा साहब बहुत कहते थे कि तुम्हारी सवारी लिखी जानी चाहिए, मां मूसा साहब आप तो जानते हैं बहुत बड़े आदमी थे, हमने में सबसे बड़ी उम्र के सबसे ज्यादा इल्म लिए, सबसे ज्यादा उर्दू इल्म, यहां तो आ नहीं सकते थे, चालू से लिखा वह अम्मा मन ऊतिया किताब, वो अम्मा ही है ना, वह अम्मा मन ऊतिया किताब वो बेबी नहीं बेकूल रहा और मुखर किताबिया। लोग कहते हैं सवान है, मैंने जब मेरा नाम है अमाय दाहिने हाथ में आ जाएगा, मैं खुद समूह मैं क्या हूं सवाल लिखा हूं कितने बात, वो अम्मा मन ऊजी है किताब हो बेमी है जिसका नाना हमारे दाहिने हाथ में मिलेगा वो खुद कहेगा मेरा नाम है हमारे आज पढ़ लो, ये क्या बंद हो गए यहाँ कुछ मौलाना की बात याद गई सही लेकिन पहले मतलब लोगों ने पूछा हजरत क्या पाए वहां, वहां क्योंकि मशाय के बाद जाने के बाद अब समझ आई क्या हो, क्या मैंने उस वक्त कोई नहीं था, मैं था मैंने वहां शेखुखत नहीं पाई, मुझको तो हजरत ने दो बातें कही, तुम इस मैं खून आने लगा था मुझको तो हजरत कहा कि तुम तहज्जुद नमाज से न पढ़ा करो, ये मुझे हुआ तुम्हारे लिए, तुम इशराक होते बढ़ जाया करो, इसी से तुमको सब कुछ मिल जाएगा, अब तक उसका थोड़ा बहुत अमल है नहीं बोझा आप लोगों ने देखा होगा, इसमें मैं कोई अपनी रियायत भी नहीं करता, इतने ये बैठना अब नींद भी आती है बातें, मैंने कहा याद आ जाते हैं हजरत तुम इशराक के बाद बैठ जाए, इशराक करते बैठ तुमको इसी से, और इसकी पूरी निगरानी करते थे, इधर मैं था बाहर किसी बात पर कहा तुमसे कहा ना कि इशराक करते बैठा करो, मई में सड़क पटा था मुझे उन्हीं लोगों से चला गया था, कोई बात किसी ने कहा चला गया बेटा नहीं, और मामन वो दिया किताब हुए मेरे भैया को रहा मोर अल्लाह ताला हम सब लोगों को अब दिया था ता फरमाए शेखू खर लेंगे क्या करोगे, अगर माँ अगर मुझे दी अफसानी से किसी ने खिलाफतनामा मांगा कहा खिलाफनामा काम नहीं आएगा, आमा नामा काम आएगा, वहां फीक लेके क्या जाऊंगे कागज लेके जाऊ क्या, मुझे भी समझा दिया होगी, ये है तरीक मौलाना, ये है तरीक खुदा यही है नेस्टी आयत, अल्लाह हम सबको तौफीक। और दूसरी बात ये फरमाई मौला अब्दुल बारी नदवी आए थे लाल है तुमको रात में दस्त वगैरह आ गए बहुत ज्यादा, अब सुबह बतलाया होगा फरमाया देखो इन लोगों का ख्याल रखा करो, इन लोगों का जो लोग खादिम था इनका ख्याल रखो, इसी से सबको इसी से तुमको सब कुछ मिल जाएगा, वजीफे मत देखना, वहां ये कहा वजीफे की पढ़ाई नहीं, इन लोगों की खबर ये रखना इसी से तुमको सब मिल जाएगा, अल्लाह ताला हम सबको अपनी बातें दे नेमतों से नवाजे, बहिए मुर्दा सब कुछ सब खा रहे, दिल्ली में कुत्ते भी खा रहे हैं, खाने क्या है अच्छा खाते हैं, लंदन उंदन में ढाबलों से अच्छा हुए वो खाते हैं, अल्लाह ताला हम सब लोगों को रदार रूहानी से कभी फरमाते थे ये कर लो तुम लोग तुमको हम नाश्ता कराएंगे सुबह नाशा से, तो हम लोग समझते हैं नाशा बहुत मशहूर है अब्दुल कादिर की जिलानी में जलेबी अब्दुल कादिर जिलानी नहीं अब्दुल कादिर, तो कोई हदीस सुनाते थे हम लोग मुंतजी रहे थे कि नाश्ता कहाँ, कहा ये नाश्ता नहीं है یہ راستہ نہیں ہے. اسی بھائی حدیث سنا دی یہ راستہ نہیں ہے, یہ اس کی قوم کی بات ہے, کوئی نہیں رکھ سکتا. حدیث ہے, یہ حدیث رکھی ہے اول جگہ تو بھی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کو پہنچنا افضل الصدقہ ہے. حدیث ہے, شیر محمد نے کہا کہ ہم نے تو یہ حدیث سنی نہیں کیا. تو میں نے کہا سب بات تھوڑے سنے ہیں, سب لوگ بہت سی باتیں نہیں سنے ہیں. کتاب غلہ کے بوری اپنے پیٹھ پر لاد کر غریبوں کے گھر پہنچاتے تھے. وفات کے بعد جب غسل دیا جانے لگا تو جس میں مبارک پر نیل کے داغ نظر آنے لگے, معلوم ہوا کہ بوریوں کے بوجھ سے داغ پڑ گئے ہیں جنہیں آپ راتوں کو لاد کر غریبوں کے گھر پہنچاتے تھے. فائدہ, یہ فائدہ بھی کہیں نہیں لکھتا ہمیں, لوگ پسند کرتے ہیں علماء بھی. سبحان اللہ, خدمت خلق کا کیسا جذبہ تھا جو ہم سب لوگوں کے لیے موجب عبرت ہے. آباد شیخ لوٹا لینا دوبارہ نہیں ہوتا. تمہیں کہا حضرت مزاج یہی تھا, ان کا ذکر بھی کر, اور چاہتے تھے کہ یہ لوگ کوئی شیخوخت نہ لے پائے, اپنے ہاتھ سے کام لینا, پانی بھرنا, کنویں سے جانا, جھاڑو دینا, سب کو امن دے دیا. حلم و بردباری, تحمل اور بردباری میں اپنے والد حضرت حسین کے مشابہت رکھ لیجیے. حضرت حسین کے متعلق معلوم کیا کہ ہمارے ہزار بالوں کا یہی کہہ رہے ہیں. تحمل اور بردباری میں اپنے والد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشابہت ہے. زبان کے تیز سے تیز نشتروں کا بھی اثر نہ لیتے تھے. کسی استقبال یہ نہیں کہ میں نواسا ہوں تو بھائی کوئی نواسا ہو جاتا ہے, بھائی کیا مل جاتا ہے اس کو, تم نے کچھ کیا بھی ملے گا کیا؟ وہ تو کچھ کیے تھے ملا تھا ان کو, تم کو ابھی کیا ملا؟ لیکن اللہ ہم سب لوگوں کو ناگوار سے ناگوار اور تلخ سے تلخ باتیں سن کر پی جاتے تھے. حضرت غالی محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ کے بارے میں حضرت علی نے لکھا ہے کہ شورا میں سخت سخت باتیں ان سے کی جاتی تھی, میں چہرے پر اثر نہیں آتا تھا. آنے کے بعد بیمار بخار آ جاتا تھا لیکن ظاہر نہیں کرتے تھے. ان کی خصوصیت قابل کے حساب بیان دیا ابھی میں نے. میں اپنے اکابر کو بھی سب سب سے سب باتیں کہی آتی تھی لیکن ابھی چی بجے بھی نہیں ملتے تھے, بلکہ حضرت لکھا ہے کہ ان کو حرارت ہو جاتی تھی. سبحان اللہ, والکاظمین الغیظ پر کیسا عمل تھا جو خاندان نبوت کی امتیازی شان تھی. یہ فائدہ ہے اس حقیر کا. ٹھیک, جب تک نہ لکھے تب تک خیال بھی نہیں ہوتا کہ کیا خاص بات تھی. والکاظمین الغیظ پر کیسا عمل تھا کہ غصے کو ضبط کرو, یہ قرآن میں ہے. ایک بزرگ تھے, جب کوئی غصہ ضبط کر لیتے تھے کوئی بات تو سخت بات ہوئی ضبط کر لیا, کہتے اے اللہ اس کا سوا ہوں اپنے اما کو بخشنا ہے. ہم تو تلاوت بخشے ہیں, قرآن شریف ہی پڑھنے کو بخشنا سمجھتے ہیں. جب انہوں نے حسن خلق اختیار کیا اور غصے کو ضبط کیا باوجود قابو کے, یہ بہت بڑا نیک عمل کیا انہوں نے. اس نیک عمل کا سوا اپنے اما کو بخشنا ہوں, یہ حضرت ہمارے کی بہت سی چیزیں وہی متوجہ کیے باتوں میں ہم لوگوں کے ذہن کا ہم دیا دیا. ولکات کیسا عمل تھا جو خاندان نبوت کی امتیازی شان تھی. اللہ کا شکر ہے فائدہ صحیح لکھا انہوں نے. اللہ تعالیٰ اس خلق عظیم سے ہم امتیوں کو بھی سرفراز فرمائے, آمین یا رب العالمین. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ بےہودہ بکنے والوں کی جاری متوجہ ہی نہیں ہوتے. باغ گستاخ ایسے جری و بے باک تھے کہ آپ کو جتلانے کے لیے کہتے کہ میں تم ہی کو کہہ رہا ہوں, آپ اس کے جواب میں فرماتے کہ میں چشم پوشی کرتا ہوں, میں بھی سمجھ رہا ہوں مجھے کہہ رہے ہو. جو متوجہ نہیں ہوتے متوجہ کرتے تھے یہ جو برا بلا کر رہا ہوں تمہارے. جب آپ کو یہ مسئلہ یہ سیرت میں رہنا ضروری ہے کہ موٹی موٹی سب ٹھیک ہے لیکن اس کو محفوظ رکھنا چاہیے. یہ اکابر کی سیرت ہے, سیرت صرف یہی ہے. میں نے کتاب لکھے سیرت صرف اقوال صرف ہے سب. اکثر ایسا ہوتا ہے جب آپ کو کسی کی یہ بات پہنچی وہ آپ کی تنقید کرتا ہے اور برائی بیان کرتا ہے تو اس کے گھر تشریف لے آتے اور لطف و کرم کا معاملہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ تم نے جو میرے متعلق بات کہی ہے اگر وہ حق ہے تو اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرمائے, اور اگر باطل ہے تو تیری مغفرت فرمائے, اگر تم نے جھوٹ کہا ہے تو تم جانو تمہارا کام. اللہ اس دن بھی دعا کرتے تھے کہ اللہ اسے مغفرت فرما دے, میری اس نے بت کیا تھا. آپ کو ایک مرتبہ آپ کی باندھی وضو کرا رہی تھی, یہ بہت ہم نے سنے اقلام وسیع میں بھی یہی ہے. آپ کو ایک مرتبہ آپ کی باندھی وضو کرا رہی تھی, اتفاق سے اس کے ہاتھ سے لوٹا چھوٹ کر اس طرح گرا کہ آپ کے چہرے پر کچھ زخم ہو گیا. ابھی آپ نے سر اٹھا کے دیکھا ہی تھا کہ باندھی بولی بلکہ آدمی نے لڑائی. آپ نے فرمایا میں نے وہ سب پی لیا. درست کو ضبط کرنے والی کی تعریف قرآن بازی بھی وجہ تھی, بازی کی چوہیا بھی ہوشیا ہوتی نا ماشاء اللہ, تو ان کی تو بازی تھی. بلکہ آدمی نے رہے آپ نے میں نے غصہ پی لیا. پھر اس بازی نے کہا آئے کا دوسرا تک پڑا بولا آفی نہ ناس, غصہ تو ضبط کر لیا ماں بھی کیا کہ نہیں کیا. فروش نے کہا بولا آفی نہ ناس, آپ نے فرمایا جا تجھے میں نے معاف کر دیا چہرہ در, اور اللہ تعالیٰ بھی تجھے معاف فرمائے. پھر باندھی نے آج کا آخری جو پڑھا واللہ یحب المحسنین, اتنا نہیں اس میں جو ہے اللہ یحب المحسنین پڑھا. یہ سن کر آپ نے فرمایا جا تو آزاد ہے. نرمی ملاقات فطرتن آپ بڑے نرم تھے, فطرتن آپ بڑے نرم خو تھے, درستی و سختی کا نام نہ تھا, جانور تک کو مارتے اور جھڑکتے نہ تھے. اپنے حق پرست اسلاف کی طرح حضرت زین العابدین بھی خلفائے راشدین کے ساتھ حسن عقیدت رکھتے تھے. یہ بھی ایک بات تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت معاملہ ٹھیک درست, ان کی برائی سننا گوارا نہ پسند کرتے تھے اور برائی کرنے والوں کو اپنے یہاں سے نکال دیتے تھے. اگر آج اس پر علماء مشائخ کے یہاں بھی عمل ہو جائے, عراقی نے لکھا اگر آج اس پر علماء مشائخ کے یہاں بھی عمل ہو جائے تو بہت سے نزاعات کا خاتمہ ہو جائے. خوبصورت ہے اور پاس والوں کو کی بھی اصلاح ہو جائے جو ادھر ادھر لگاتے رہتے ہیں مشائخ کے یہاں, ہر شے کے یہاں رہتے ہیں کچھ نہ کچھ, اور غیبت و شکایت کا روا بن رہا ہے کما افاد مسلم عمر. حضرت مسلم عمر نے یہ بات کہی ہے کہ جیسے ذرا آدمی کے مشائق بھی کسی بات نہ سنے. ایک صاحب تیل رکھ رہے تھے حضرت کو, اسی نے کسی بڑے آدمی کو تیری بات کہا, پھر اس کے بعد کبھی بھی اسے تیل نہیں رکھوایا. کہیں اسے تیل رکھتے ہوئے موقع ملتا ہے غیبت کا, آنے نہیں دیا بات. اور سمجھتا رہا کہ تک ہم بہت مقرب ہے, ہم لوگ جانتے تھے کہ اس کو ہٹا دیا نکال دیا ہے, کبھی نہیں آتی, کبھی اسے تیل نہیں رکھوا سب. کہیں شیر رکھنے میں غیبت ہو کرتے ہیں لوگ. حضرت کی سیرت بھی ہمارے بہت اچھی ہے ماشاء اللہ, سب چیزوں میں بڑا اہتمام. اب بڑے آدمی کے متعلق غیبت کیا تھا انہوں نے, اب وہ عقیدہ سمجھ رہا ہم بہت مقربین میں سے, ہم نہ جانتے تھے حضرت اس کو نکال چکے ہیں, یعنی ذہنی طور سے کسی اب کام نہیں لینا ہے, یہ غیبت کرتا ہے. لیکن غرور نصب کو مٹانے اور مساوات کے عملی مثال قائم کرنے کے لیے اپنی ایک لڑکی کی شادی اپنے ایک غلام سے کر لی تھی اور ایک لونڈی کو آزاد کر کے اس کے ساتھ خود عقد کر لیا تھا. محدث کبیر حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب نے آئین الحجاج میں تحریر فرماتے ہیں کہ آپ کا لقب زین العابدین ہے. زین العابدین عبادت کرنے والوں کی زینت. آپ بہت کھلاتے مہاویرا سلیم نے, آپ بہت کھلاتا بڑے عبادت گزار تھے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے پوتے تھے. دلوں میں آپ کی ایسی عظمت و وقعت اور نگاہوں میں ایسا احترام تھا کہ حساب میں عبد الملک اپنی ولی عہدی کے زمانے میں ایک بار حج کو آیا تھا. اسی سال علی ابن حسین بھی حج کے لیے آئے تھے. اتفاق سے طواف میں ساتھ ہو گیا. حشام ان سے پہلے حضرت اسود کے پاس پہنچا. اس نے انتہائی کوشش کی کہ حضرت اسود کا بوسہ نصیب ہو جائے, مگر کسی طرح ممکن نہیں ہوا. اس کے بعد علی ابن حسین وہاں پہنچے تو سارے لوگ اپنی جگہ ٹھیک. بادشاہ سے کوئی نہیں ہٹا, اس کو چبھنے تک نہیں, حضرت اسود تک پہنچنے نہیں دیا بادشاہ وقت کو. لیکن علی ابن حسین جو تشریف لے گئے ہیں مجمع ہٹ گیا. پہنچے تو سارے لوگ اپنے جگہ سے ٹھٹک گئے. یہ ماں ابھی وہاں سے آدمی لکھ رہے ہیں, ٹھٹک گئے. اور جو حضرت اسود کے پاس تھے وہ وہاں سے ہٹ گئے. لوگوں نے بیت مینار حضرت اسود کو چوما. حشام کے آدمیوں نے اس سے پوچھا کہ یہ کون آدمی ہے. بادشاہ نے پوچھا کون آدمی, اس کی وجہ سے ہمیں تو پہنچ نہیں پتا یہ کون آدمی ہے. اس نے کہا کہ میں نہیں پہچانتا. اس موقع پر فرزدق شار موجود تھا. اس نے نہایت جرات سے کہا میں ان کو پہچانتا ہوں, تم نہیں جانتے, یہ علی ابن حسین ہے. اور اپنا وہ مشہور قصیدہ پڑھا جس کی ابتدائی اشعار ہیں, ہادا ابن خیر عباد اللہ کلہم ہادا تقی نقی. یہ اللہ کے بندوں میں سب سے مقدس ترین شخص ہے. بادشاہ ہادا ابن خیر عباد اللہ کلہم ہادا تقی نقی طاہر العلم ہادا الذی تعرف البتہ وطعته والبیت یعرفه والحل الحرم. تم نہیں پہچانتے اس کو, تو بتا کا ہر کنکڑی پہچان رہا ہے, تم نہیں پہچانتے. یہ خیر عباد اللہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ان کا لڑکا ہے. یہ تقی ہے, نقی ہے, طاہر ہے, عدم ہے. یہ وہ شخص ہے, یہ وہ ہیں جس کی رفتار کو بتا بھی پہچانتا ہے. اور آپ کو ہل و حرم سب پہچانتے ہیں. حرم کے لوگ پہچانتے ہیں کہ بابی لوگ پہچانتے ہیں, تم نہیں جانتے. حضرت مسلم امت ماں شاہ رسول اللہ سلامت اللہ علیہ حضرت زین العابدین کے اس واقعے کو نہایت کیف و وقت کے ساتھ مجلس میں سناتے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان اقابل کی سیرت پر بلنے کی توفیق, ان کا تقویٰ, ان کی خشیت, ان کی خدمت خلق, عبادت خالق اور خدمت خلق. اللہ ہم سب لوگوں کو اپنے اقابل کی سیرت کو پہچاننے کی, اس پر عمل کرنے کی, کم سے کم صحیح کرنے کی کوشش عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. بس ہو بھی گیا وقت, ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق دے. آگے ماشاء اللہ صاحب جس کو سنا دیجیے, اب کل سنا دوں گا. اس وقت میں نہیں سنا. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے اقابر کی سیرت پر چلنے کی, صحاب کرام اہل بیت سب ایک سے ایک چنے ہوئے حضرات ہیں, اللہ کی خاص رحمت ان پر ہے. ان کے خراب کہنا یا اپنی بدبختی کی خاص علامت کو ظاہر کرنا ہے. ان حضرات کو کہنا کچھ حضرت زین العابدین بڑے شخص, اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ مراتب سے نوازے. اپنے دادا, اپنے باپ اور نانا کی خاص جوار میں جگہ عطا فرمائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وَحَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ أَنْتَ الْوَحَابِ. اللہ تعالیٰ نے قابل کے سوئے ادب سے محفوظ رکھے. اللہ ان کی خصلتوں کو, ان کی سیرتوں کو اپنے ماحول میں لانا, اپنے گھروں میں لانا, خاندانوں میں لانا اپنی سعادت سمجھنا چاہیے. ان کا ذکر بھی بہت بڑی موجب برکت ہے, موجب سعادت. اللہ ہم سب کو توفیق دے اور ان کی سیرت و عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.